Book 2 89 89 الأمر 1 ประโยคคำสั่ง 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا คุณขี้เกียจเหลือเกินอย่าขี้เกียจนักเลย أنت تنام كثيرا هل لا نمت أقل من هكذا คุณนอนนานเหลือเกินอย่านอนดึก أنت تأتي متأخرا كثيرا هل لا أتيت غير هكذا คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกินอย่ากลับบ้านดึก أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا คุณหัวเราะดังเหลือเกินอย่าหัวเราะดังนักสิ أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا คุณพูดเสียงเบาเหลือเกินอย่าพูดเบานักสิ أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا คุณดื่มมากเกินไปอย่าดื่มมากนักสิ أنت تدخن كثيرا جدا هل لا دخنت غير هكذا คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้วอย่าสูบบุหรี่มากนักเลย إنك تشتغل كثيرا جدا هل لا اشتغلت غير هكذا คุณทำงานมากเกินไปอย่าทำงานมากเกินไป أنت تسير بسرعة عالية هل لا سرعت غير هكذا คุณขับเร็วเหลือเกินอย่าขับเร็วนักเลย اصحى يا سيد ميلر ลุกขึ้นค่ะคุณมิลเลอร ์ اجلس يا سيد ميلر เชิญนั่งค่ะคุณมิลเลอร ์ ابقى جالسا يا سيد ميلر นั่งต่อค่ะคุณมิลเลอร ์ كن صبورا ใจเย็นๆนะคะ خذ وقت كافيا มีเวลาไม่ต้องรีบ انتظر لحظة รอสักครู่นะคะ كن حذرا ระวังนะคะ كن دقيقا في المواعيد กรุณามาให้ตรงเวลานะคะ لا تكن غبيا อย่าโง่